بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سورة البقرة الأول سيد بن بارشور او بديكي دعوة التوحيد او باغي ادلا ثمرت دلائل تخويف او دا صداقت رسول الله السلام او دا قرآن الكريم او تخويف منكرين تا زير منوك تبيان شو داوز نفد اعتراض دا جواب دا سؤال لي بطريقي دا معارضي سرا معارضة اقامة الدليل على خلاف ما اقام عليه الخصم توي اقامة الدليل على خلاف ما اقام عليه الخصم اركن شمحكي وان كنتم في ريب دليل قائم قريشو ذو قرآن كريم ورشتبواري باني نمشركين اوه منصرهم دليل اشتده چه دا دا خدای کتاب نده دا دا اللہ کتاب نده چه دلیل دیر سروائی ایمون سر دلیل داری چه بدی که دا خصیص اشیاو دا معمولی سزون تذکره دا اللہ تعالی دا دینا منزه دی غلوی ذات تنوی سزون زکر قول بکارو او دل توالو وال سزون زکر شویدی دا دې دلیل پیش کو چې دا د خدای رښتینی کتاب نه دی. استغفر الله. الله جواب کوي الله. حاصل د جواب زده چې مثال راوړل کیږي د پاره د وضاحت د مبصل ماشي نه دی ماشي او د ماشي وزر نه دی چې پاغي مثال پاغي سره وضاحت راځي او الله تعالی هغه په مثال کې پیش کوي. خبر به شوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی فرمایلی صلی الله علیه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى الله الكافر شربة مما که الله تعالی دا د دنیا قدر احترام د ماشی د وزر په مقدار کې وې نو الله تعالی به په کافر باندې یو ګډ د عموم نه وسکولې خو الله تعالی ته قدر او احترام د دنیا نشته دی. دارنګي يؤتى الرجل السمين يوم القيامة لا يزر عند الله جناح بعوضة أو كما قال بخاري شريف يوصرب صلي براوس دلشي أو أغبض الله تعالى فنزبان لي دماشي دوزر دا غوزر مني حاصل داري چه مثالنا د ممثل سره د مثال پیش کول کی سره مت تلئی او ملګوی اعتراض دغه ځای کې وکي چې مثال ممثل د ممثل به سره دلګي کنه د بیا تاسو خبره ده خو د مثال پیش کول کی سره دا ملګوی خبر به شي الله تعالی مثال پیش کو ان کے دے اغسر ملگو چی دا وارا شیع دی خصیص شیع دی صد پارے چی مثال ویل لے چی اغیسر ادلگی نبیا خبر کونشی مقصود دا اللہ تعالی وضاحت دی وضاحت چی دا ماشی پو وزر سر رازی ماشی سر رازی اللہ تعالی ذکر گئی جواب خوش رید خلی فائدہ دی مثالو دو بیانی یزل بی کسیر و یدی بی کثیرا گمرابی شی اسوک سمشی خدا اشیاء سو اخکل لگو دا اشیاء سو چې په مثال کې ذکر شول او دې اعتراض وکړو یو قول دا دی چې سورته حج آیت نمبر 73 دی او یا وان یسلبهم الذباب شیئا ولسبت پارا سورته حج آیت نمبر 3 او یا کدینا ماشی سشیو تختی نم داغو مچو دی معبودانی باطلونا فیستمون زبان شیر لا استنفذو منو دیشی تخلاص والی خوبتی اشکال دادی چی ددلی وجن دائی جواب رالی ان اللہ لا استحی نصورت حج بیشک چی مدنی دی بقرہ مدنی دا خواہ 133 دے پر نزول کی او دا 87 دا 87 دا جواب مخیو شو اعتراض مستو شو جوابو کے خیر دے اللہ حکیم ذات دے علیم ذات دے اللہ تعالیٰ تپتا ہو جسو بدا سے اعتراض کئی جواب دا مخیر پر پہنچے دویم جو دا اعتراض بدا سے لگئی چه عنکبوت کی چه دا غنون صورت عنکبوت تی مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت یو سوال اختم در برایا جو لاغی تو غنے یو کنے نی اپوزی تو یو غنے نی جو لاغی نو وی دا تذکرہ را لا د اعتراض کو چې دا څنګه د الله کتاب دی کړي چې جو لاغی ذکر دی شلم سی پارا خیر نه وخت آیت نمبر یو سره ختم تفسیر به ان شاء الله تعالی شي خو به دې اشکال دا دی چې سورته عنکبوت هغه مکی دی ادا مدنی دی نو سوال په مکه کې وشو او جواب په مدینه کې جواب دا دی الله فعال لما يريد له الله فقره فعال لما يريد جامع البيان او تفسير دی جلالین د پاسا لګیدلې ده دا کول د توه مخ درې کول ذکر کوم بیا غواړم درې کول حافظ وی ابن کثیر اول جلد ما سره 191 صفحه تفسیر ابن جریر اول جلد 293 صفحه عن ابن مسعود وعن ناس من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين كلج الله ذا مثال المنافق والله بيانكو كمثل الذي استوقد نارا وكشيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يعني قوله تعالى مثلهم وقوله او كسيب من السماء الايات الثلاث فقال المنافقون الله اعلى واجل من ان يضرب هذه الامثال اور الله دبر ذکر کیا تو اور دبلز بوزو دبر اخنا دبی ذکر کی فانزل الله هذه الايه ان الله لا يستحي ان يضرب او دا سیاق و سیاق سرم خلق زمان مشایخ داغی لترجیح برکی جامع البیان داغی جمع شابوش رحمت اللہ علیہ ذکر کری دا نصر و مرجان کی پہاشی بانی صفا یوگمش پیتو اغوی کما قال الجهل ان الله اجل من ان يضرب الامثال بالغيث والمستوقد وبيت العنكبوت والذباب اقول رجب كده قول الرب كما قال الجهل ان الله تعالى اجل من ان يضرب الامثال بالغيث والمستوقد وبيت العنكبوت والذباب مطلب دا ټول دا اعتراضونه د مج بارکه هم د جولاګي بارکه هم د باران او دا اور بلون کې دا دی بارکه هم الله تعالی جواب وکړ والله اعلم هغه په دې کې چې پکړه دا زموږ مشایخ دغه ترجیح ورکړي سیاست سره سره غاډې خلک ان الله بشک الله تعالی لا استحي دې تر ورسېږي لا استحی استحیا استحی ما بی استفعال لی مجرد حیا حیا ست ہوئی انقباض النفس انقباض النفس عن القبیح مخافت الضب انقباض النفس عن القبیح مخافت الضب سنحکار اکای دی او تی کای دی که سوگ دبانی راشی سڑی رات کچھ شی راتاو شوی دا کار مکو دی بسوئی اخلق بسوئی دارا بندی دل دا نفس یو ناروا کار مو یو قبیح کار مو کو وقت دو یری دا چاکی دا زم کی چخلق برا بزیبت ہوئی دی تحیا ہوئی اللہ فردی نفاق دی دا مانا بیزاوی کڑی دا مفردات دے امام راغب 157 صفحہ باسر چکن دے نو دری جواب داسے دے لکسنگا جماعتا ستا رحیم کی خبر اکڑے ہو چیز رحمت دے رحمت دے قتل قد تا ہو خو اللہ تعالیٰ کو دزنانا پاک دے رق قتل قد دا مانا کو انشی غصت دے نو ماتا ستوی دا اینا مراد لازم مانا چه مهربانی کول اعزاز الرحمت چا چا چا ضرورت در بشی کول مهربانی کی کول دلتم دا سید حیا دا معنا او چې کله حیا نه پس کی راشي دا کار پری دی ناروا پری دی دا الله تعالی دا فارا اغه نتیجه مراد دا پر خودل مرادی نو مراد دا الله تعالی دا پری دی یہ حصہ لگی بیشک اللہ تعالی نے پری دی ایذ ریوا مسلم ما بوندا دا چې بیان کیو مثال مسلم ما داما مثلم سره لگاو یو مثال قدری تنوین تن کی روما مسلار مثال قدری بعوذتن پما کی سارا پما کو کام یا پس پای سارا چې پورته د ماشی دی چې وزر دی د ماشی دی پاسی کرو وزر کلا دی لگی دی دی سپی چی پیش دکر بری پانی چالے چی مار لنی فما فوقا پیم مانا پماشی سارا یا بس پا آغی سارا چی دماشی نبرائی قط لکم ایگیشو خدا غشو مچو وچیشو فما فوقا خود ترمی میں اگلی یو فوق حسی وزاری او بل فوق معنوی چی دماشی نگٹو فما فوقا پتاویش پدیم کتابونه لیکلی شي دي قران کریم کې د حیوانات تذکرہ نباتات حیوانات تاسو یې به داخله او فسرین دی یادي ځان یې سب وجل دي ځان یې سب ستړي کړي قران کریم کې چې د کوم حیوانات تذکرہ ده نو هغه تیس ادری دیرش تیس ادری دیرش اول داری نماش دی او آخر پا کی فیل دی علم ترکی با پار رکو کا دی اصحاب الفیل اول ماش دی آخر پا کس دی فیل دی نورم دیر دی عجل خیش انزیر حمار طیر انعام سباع غراب قردہ قردہ الخازئین حیتان صعبان جان جرات امل اٹول دی زفادع چندخان حیتان او حیاء کلب زئب بغال کچرگنا او نحل مچائے او حرب گرن حزباب نمل هدهد عنکبوت کالفراش المنصوص دابة الارض او فیل کل واسطه القود راست دی یو نقطه توکیدا دیر بزیدارا دا ماشی چې لیکنه دا اولنې حیوان د قران کریم کې ذکر دی ماشی نیمش په ګراشی وقت کی پا بنگاشی چه خلاص در کم خطاشی نو ماشی رو تباشی تنگوال کئی اشرفانی سے ام سے شیر نجو کرو دشکو ماشی تنگڑو پیو بی سر تناس تب لخبوتا می او بلی زان رسول او پختوتا می اوی خرطب رئیس دی او دزاہ رو لک او بل ساز بی ساز غگو وگو سپیگموتا می بلی ساز غگو وگو سپیگموتا می گروب بی دوینی برابر اونو زکه چې لیواله وی خړو ته دی خړو مې وګته قصیر ته ده امام په جره سره نه ده هغه ماشي یو به سر ته ناس ته بل خپو ته دی او بل زار د سولې او پختو ته دی یوې خړتم رئیس ته او د زهر لک او بل ساز غږ او غږ اوس په یو ته دی ګروب به دې مينې دې وی دي برابر زکه چې لیواله وی خړو ته دی ماشي اولنې حیوان دی او پیل اخرنې دی و تاسو گوری خرطب ماشیم لری خرطب اغم لری خدا اغم خرطب یا دم را اگد دیو سکی دنوزی نا پوسی او دا ماشی خرطب دم را اغنی دیو دا سکی دی کبلا کی دنوزی جس سید نا سیرین گردن لگی اوی سڑے سازائی او دا حدی وزاری نشتی او دا ماشی وزاری شتی گویا که اللہ تعالی دا حکمت ذکر که چزا اغزاتی ما چه وڑوکی نا وڑوکی حیوان چه ماشی دی دا د لوی د لوی حیوان چې حاجی دی دا سره برابر ورشم بلکې پای اوچته ول شم خرطم دا غوم دی غپوست دی او دا سخت دی او دا غو وزري نشته د اوسره وزري دی دا چې قدرت والا ذات دی او ماشي ولی نمرود ته زبردست کار وکړي اوی لاغړو مو فسرین وای د سپیمو کې نو راته ورکې دوم نه بار مرګي بس هغه ته اکسیجن جاری الله بار سیر تل دماغ دا بنګار کې لیوانه کړه دي او چې کم یو با استقبال لغله راته ملاقات لا دا نو پر اس ملاقاتي با اغو شختیز گزار به او چپلا به پیدار به ای تندیل را اخلاص مجر اخلاص به کل انسان بغا غرش نجیسو دبا گوشنا خطر اپنی دا مجر انسان بغلش دا دبا آرامو دا چه بیا بغا شروع شن و بیا گرا نمرود برواز دی امرود پیش دی بدیبا دی او ماشی دی چلی روی نوز کی کارا دی روی نا انو بس اخر جو رشید دیو جنو خ اللہ تعالی مثال دا چا سارا جدنا ذکر کردے لکا دا ماشی سارا دا دنیا وغلڑی را لغو سر بکوا زان خرابا ایزان حب الدنیا رأس کل خطیعت ان اللہ لا استحی بیشک اللہ تعالی نبریدی ان تا خبر یذری بچ بیان کی جو مثال دی مثالون فعوذ بن ماشی سارا فما فوقا فزیاد دماشینا خفایده پا کشده فاما الذین آمنو فسرا کسان جیمان راوڑ دی فیالمونا نغی پویگی پی یقین سرا انه الحق چې دا وسار حق دی پر ربي من طرف در عبد دینا واما الذين كفروا ارا کسان چې کافران دي زد او عناد د وجه ده فيقولون ناغي واي ماذا اراد الله بیا د مثلا اوس د ګور خان ماذا اراد الله بیا د مثلا سير اراده کړ د الله تعالی دی مثال بیان مسرا جواب ظل بي كثيرا راقيب دي سرډي پیدایت دي بری مرډي روتا نو کثیر مقابله کې قليل لازم د تدواله کثیر وي خیر دې کړه هغه کثیر چې مقابله کې قليل لازم هغه کثرت حقيقي وي ادا کثرت اضافي دي الګ وي پیش کر په دي باندې طلبا ډیر دي کمزې ډیر دي هم پیش کر په دي باندې لاندې ځای کې هم ډیر دي الګ وي داون ډیر دي داون ډیر دي جګړه ده دا خاندان ډیر دي اداون ډیر دي یو بډیر بل بکر دي خدي تا کثرت اضافي وي او کثرت حقيقي نه دي کثرت اضافي داون ډیر داون ډیر دی بیش کنه یذل بی کثیرا و یادی بی کثیرا مانا بیش کنه جواب ان پیش وای کم کثرت ہوتا وای اضافی حقیقی نه دی بس دا ای خلق دام دیر دی دام دیر دی داسی وای و ما یذل بی الا الفاسقین او نو گمراه کی بدیوانی مگر نا فرمان ورات فاسقین نا اعلی درجه کی فاسقان فسق خروج عن طاعت اللہ تو ٹکی نہیں گزا اللہ گوتا مو ادراوا موبائل بانے گوتا نو ادرائی دلتا گوتا ادرائی آل تا خدا آر وقت گوتا ورکاو دی بارا بانے چی دل بس راکا گی ویز موک پاسات موک حیز موک دلتا ہم گوتی ادراوا میں نکل کوا فاسقین فسق نہ دی خروج عن طاعت اللہ دا اللہ دا تابدارائی نو وطلو تاوی پوے سقا منگک تاوی دیم دشپی روزی روانے کئی ذکو تا فوئے سقا وی فوئے سقا دلتا پا کاملہ درجہ کی فاسق تینا مراد دی کاملہ درجہ کی فاسق تا اللہ رتا بیدارانی چو وطلی الخروج ان طاعت اللہ تو کافر دیکھنا چلا اللہ رتا بیدارانی وطلی دی وما یذل بی اللہ الفاسقین یو ٹک زکو موقع سوچ دیو تاکو اس کو ہمارا اللہ دیکھے خان لگم راکی اللہ تعالیٰ بلیبانی مگر فاسقان الذين فاسقان غنيان قضون عاد الله شما تيلوز دا الله تعالى پس دا مضبوط والي دا غينا دا نوز دا مراد سا دي و آغا نوز دي کم چی پو عالمي ارواح کے شوئے دي الستو بربكم قالو بلا اتیاد دي کنا الستو بربكم قالو بلا اللہ کو رستو بناشی شرط دا عراف کی اللہ تعالی آدم علیہ السلام والسلام او داغه د اولاد نشانه ټول مخلوق پیدا کړ دا انسانان دو شروع می ګوډو همګانو په بداغه باندې په شکل کې تاسو یې کړ دي الګ ارواح کې روح نه تاسو شوي دي الستو بربکم قالو بلا اوس دغه الله تعالی مضبوط کړی دی په نسب دلائل سبحان الله دنیا ته چرالی الله تعالی د وحدانیت لوز مضبوط شوی دی وګور اسمان نه ورته واخلا سندونو نو واخلا دریاب دیو دی ته چپی وہی لا عبرت نو واخلا دین معلومی کی د الله تعالی قدرت او دی غرور تا وورا فضا تا وورا مرغو تا وورا دارنگی اللہ کتابو در آلی گلی دی اللہ تعالی پیغمبران در آلی گلی اللہ تعالی حق پرست پیدا کئی او خپل دیندار پیدا کئی اغید اغلو سڑی تیادی اد اغید مضبطیا کئی او کتا ما تا خدا روز ندیا سڑیا پر انہیں چاہ سر رسار سس کری دی سو خالا دیا دی پتا پتا نشتی او سو خدا اے ما تا ندیا تا تا دینیت خوما دیبا پیشت کدی بانی اشکال ندا پکو بو سارا نو ان قدون آد اللہ من بعدی میثاق کہی ما تی لوز دا اللہ تعالی سمان شرک او کفر کہی پاس دا مضبوط والی دا غینا من بعدی میثاق کہی پاس دا مضبوط والی دا غینا پچا سارا پرانے گلو دا پیغمبرانو او پرانے گلو دا کتابونو پرانے گلو دا چا دا کتابونو او پر نسبت دلائل سارا او یو بل عہد دی دا عهد دی دی تا عهد وی دا عالم ارواح پیشت بدی بانی عهد ازلی وطا وی او دا سورة الاعراف آیت نمبر 172 کی رازی او یو عهد فطرتی دی فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق اللہ سورة روم 30 نمبر آیت تیر شم ناغم ماتائیں کل مولود یولد علی الفطرہ کل مولود یولد علی الفطرہ الذين يقولون عاد الله الله پیدا کړي مسلمانی او تاغه لوز ماته شرک ہے کفر ہے او عبدو ربکم نماری او عبدو ربکم چې دا الله لوزمات دی او عبدو ربکم دارنګي یو د عهد بیعتی چا چې ایمان راوړو پیشت کړه په دی باندې چا چې ایمان راوړو د بیعتو کو یا ایو الذین آمنو اوفو بالعقود سورۃ مائدہ اولنی نمبر آیات لوز دیو کو چې الله ستا حکم بمنم ستا دا پیغمبر طریقی با زن کرا والم خطو سا غلوز ماتای چه کافر کم چه مشرک دی کافر دی دی اغیر رماتا ان کے دی الَّذِينَ يَقُضُونَ عَدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ سولو دنشنو دری لو دنشنو شابن را اغدری وارت مراد وَيَقْتَهُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ مِي اَيُسَلَا او کٹ کئی پری کئی ما اغا امر الله بی ایو صلا چه اللہ حکم کرده ری ایو صلا چه دا آدی او زیکنشی چه اخپل ولی دا آم توجید آدھا چه غصه چه دا اخپل ولی دا ولی اللہ دا حکم کرده اللہ تعالی دا اخپل ولائی دا جوڑا ورس کرده حکم کرده حدیث باکی رازی نو سلمن قطعا کا وافو امن ظلم کا واحسن الامن سائلیک نی کشابا سلمن قطعا کا خپل ولی او ځای کا دا غا چا سره چې تاسو سره خپل ولی کټ کئ غوته و درو مکه نه الله به تاسو غوته رواني کې سوای ما چې دیم دیم در باندې بیا راځي آزاد دي کل کې سره پراړه او غور او سر نور سره ځای کا سلمن قطا کا وافو عم من ظلمک معفي کا آچا تا چې تاسو سره زیاتې و کی وا احسن الى من اسا الیک خکوا دا غا چا سره چې تاسو سره بد کئ او کنا بدیرا بدی سهل از در جزا اگر نیک عمر دی احسن الامن اصا دا بدائی کو جواب کی بدی دا سگران کار خور دی بدیرا بدی سهل از در جزا اگر نیک عمر دی احسن الامن اصا کا نیک سڑے نخکوا داغا چاسر چتا سر بچ پی خر للخ تر احنا زکا چندر خلیلت بدی سگران کار خور دی تلخ ترا نه ولکه ولې ما سره نه دشته تکر دې باندې لکه بدل کی نو بدای په بدای کی بدله کی بدی سگران کار نه دی هر هر ملت کمال دار چې ارزنه بد کی تو سره کوي لیس الواصل بالمکافی انما الواصل سبحان الله حدیث پاک کی درایي دا پروري به پالي چې پورا پورا باندې ورګل غوښتم پښتانه چې اوسې بچو ته کوم چاچې سره څنګه کول هغه څه سره کول لیس الواصل بالمکافی دا واصل د خپل ولی پالو کې نه دی پېښه کړ په دې باندې بلکې خپل ولی پالو کې هغه چې بده کټ کړي دغه عادی چې دی او ځای کوي دی او ځای کیدارنګي حدیث پاک کې راځي من سرره هغه څوک چې په دې خوشاليږي ايوب ستلو به رزقه چې د رزق کې برکت دی ای یبسط له فی رزق یبسط علی رزقه و یبسط فی اثره او من سره ای یبسط علی رزقه هغه څوک چې په دې خوشاليږي چې زما رزق زیاتی او زما په عمر کې برکتی فلیصل رحمه دې دې خپل ولی پالی بخاری شریف پیش دې باندې دارنګه حدیث پاک کې راځي من سره ایو مدلو فی عمره سوچ پا دی خوش آجیگی چه زبا پا عمر کی برکت شی ویوصع له فی رزقه او دا پا رزق کیون برکت شی ویدفع عنه نیتت الصوت او دا دنا بد مرگ اغا دفکر شی فلیتق اللہ ولیسر رحمه فلیتق اللہ ولیسر رحمه ایدد اللہ نے لیگی اخبر ولیدی پالی اخبر ولیدی پالی دو الذین ويقطعون ما امر الله به اي صلاه اذن تکافر هغه سوې چې په شوي زخر ولای پاله زدا کومه حالکه لوی ماته ان کې زخر ولو دي او مشرک چې دې کنه دا چې شرک کوي بس دې خپل ولي چې دنا خراب وي لګا ويقطعون ما امر الله به اي صلاه دا معنا دی اره شو او یو بل شعر دې دې زبردست دې دا د الله یاد تو ساته الله الله تو برائے تو برائے وصل کردن آمدی تمہاری کرے تو برائے وصل کردن آمدی تخو اللہ تعالی دنیا ترا لے گلے دخپل ولائے دیو دے کونت پر تو برائے وصل کردن آمدی تد وصل دا پار را گلے او نی برائے فصل کردن آمدی تخو دا فصل جدائے دا پار نی را گلے پیشتی مطلب بانی دارنگی حدیث پاک کی رضی لا ادخل جنت قاطعون جنت تبا غصوب نورزی شخپل ولی کٹ کئی دیو جنہ دیر سوچ پکار نہیں زان اگخ کا تکا من قواز آر اللہ رفعہ اللہ دوی ممانا ایقتعونا و کٹ کئی ما امر اللہ و بیئی صلح آغا چی اللہ مانا نا ادا کئی آغا چی اللہ دا غید ادا کولو حکم کڑے دی نو ٹک دا کنا اللہ نمز ادا کولو حکم کڑے دی روجی کڑے دی زکاة کڑے دی حج کڑے دی دا سکوڑی ہوئی ادوا او دی اغنا ادا کئی کافر بس دا جنت دنو الدنیا سجن المؤمنی و جنت الكافرین دی دیگیا دی بس نو مس پی جنی نو روجہ پی جنی نو زکاة پی جنی نو حج پی جنی ایقتعون ما امر اللہ بی ایو صلاح و یفسدون فی الارض او فساد کی بزمک اکیم و یفسدون فی الارض فساد سدے نپرت پیدا کول دی ایمان نا دایو واقی بالکل دی ایمان نا نپرت پیدا کئی دی دیشتگرد دی او دا چې درس دی دادی دادی دا کافر دی یاد دارنگی دا اسلام په مقابله کې مخالفین چې دن اغا تیزول اوسم دا دی یاد کوي دا ولحدین ول یاد مخالفین د اسلام په مقابله د مسلمانانو کې تیزول او د اسلام په مقابله کې تیزول دارنگی دا فساد دی د صحابه کرامو دا انبیاء علیہ السلام دا صحابو دا صلاحو دا امت دا غی عیوبات چی دن اغا جوڑاول او رائستن او مشہوراول چی خلق دا دین دا چی دن اغا پا نفرت کش دا ام پساد دی دا اس کافر کے لیے دی عالم با بدنام دی شراب با دکی دی او خضب اراؤس دی اخپلا ادے با چی دن اغا شہید کی پیش جگر بنی بانی او بیا وو کچ ته غږ کوي راخیو چې دا شراب اسکل او خبره داخله وو دا کید سره دا شنه سرګړي وی پوسیږي ځان لکیږي به سر نه چې ځان له سر کارو در برابر وي یا به غږ نشي کولای عالمان صلاحا دیندار بدنامول دارنګي انبیاء علیهم السلام او صحابه کرام بدنامول دا د فساد یو لوی چیز دی دا کافر ممکن ول هدی دې دې نه وسوم دي کیایا جنی په دې د الله کې وسره مو دې په دې د نکړی او ته بحث صحیح سره سره او ته به تاسو پر زرو لګی بندا کوي حق به شي کوله زه خوشته کړم اخرت خوشته کړم دا هر څه به اورس کې راغاره شي اسی نه چې مخلوق پنندار شي دا هر څه بخکارې دارنګي شرکیات کول بدعات کول رسومات کول داون پساد دی هر مشرک پسادی دی هر بدعتی پسادی دی ولا تسدو فی الارض بعد اصلاحها دا مسلمانانو راز خبره هغه کافر او تول داون پساد دی د دې به ملحدی بی دی نه وي ځان باندې به اسلام جامع چوری او کار به کافر نه کوي داون پساد دی پیشتی مطلب باری ویفسدون فی الارض او دی فساد کی بزمکہ کی اولائکم الخاسرون دا کسان اندی تاوانیان و دنیا و آخرت کی کیف تکفرون باللہ اسان دے قدر انہوں لگی دو کیف تکفرون باللہ دیزے نا بیان دے چاہ دی یعنی ہمیں اربعو کیف تکفرون باللہ سرنگی شرکو اذا اللہ تعالی سر مارت ویلی اوبدو ربکم او تاسو شرک کوئی حال دادی و کنتم امواتا فاحیاکم تاسو مڑوئی فاحیاکم اللہ تعالی جندی کڑی روح در کولو سرام امواتا نشوئی امواتا نشوئی فاحیاکم اللہ شتکڑی ثم یمیتکم اللہ در دنیا کے جندر کا کنا امواتا ورا اے مطاو کدا نطفوی او لا برابر شو بس اللہ در اللہ صادر کئی چې چاره دی کلی فاحیا ثم یمیتکم بیا وجنی پس په وخت باندې ثم یحییکم بیا بم جدی کای ثم الی ترجعون یا بخاد دی اللہ تعالیٰ تا و پس کو دیکھے گئی اخبال آمالو نبدلی دا پارا دیسا کتاب دا پارا دی ایت کی دو مرگ دی او دو جند دی شابا راوالا سورت مومن صدی رشت مسیح پارا سورت مومن آیت نمبر یولسم آیت نمبر یولسم کنتم امواتن فاکو مرگا دو جندہ سورتی لغراوالا و مومن سورت غافر قالو ربنا جہنمیان و بجانم کی وئی ایزم غربا امتنا نتنتین و احییتا نتنتین فاعترفنا بذنوبنا دو ذلتی مرگا کڑاو یو دا پیدائش نمخ کی و یو دا معروف مرگ او دو ذلت جن یو ذلت دنیا جن او یو ذلت اس دا آخرت جن فاعترفنا بذنوبنا اقرار کو دخلو گناونو فعلیلہ خروج من سبیل ودو توسل آرشتے جواب بوشی لا سبیل الى الخروج دا پتھ رو باسے غارکم بیانو ایدادو یاللہ وانو کفرتون تین دوئی تفسیر القرآن بالقرآن ماتا اسرا اصولو کی دا لوس پڑھو چه تفسیر القرآن بالقرآن بمنکو دا خستہ مانا دا او تفسیر ابن کثیر راپور تکا زیمو آریم اخبال کتاب دا حوالی پیشت بنی بانی التصورت غافر و بورا و داد و بورا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وی زمان پر نزباری صحیح تفسیر دا لگا او ابن مسعود سب دی امام بو حنیفان رحمت اللہ علیہ دی فقی مدار راوی دی اصل احنا فمم گئیو انوازل احنا بیت نمخلی وی زمان پر نزباری صحیح چنے کانالا دی ابن مسعود تعریف دی لدا امانا دا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ او مومن بانو گورا تا تا و پتاو نگی دازه کوئیم چه دلتی او بلا مانام شویده ده سدی کنتم امواتا پا قبر کی مرشکو پاہیا کم سوال و جواب پار جندی شوی بیای مرشکو ابیا بجندی کی پا قیامت دا مانام کڑی ده مفسیرینو خلقی که خود ضعیفا ده کمزوری ده اغه ایت سره موافق دي نن اغه مارا دا ابن کثیر راپور تک او روح المانی ما سره چې کوم دی اول جلد 289 صفحه 200 یو کم دی وی قال الوسی وابعد الاقوال عندي وابعد الاقوال عندي حمل الموت الافضل على المعهود بعد انقضاء الاجل والاحياء الافضل على ما يكون للمساله في القبر وحنفي دي وزما پولیس باندې پک اقوالو دي په تفسیرونو کې دا ډیر ابعد دي او لري تفصيل دي او تفسیر دي چې دا موت نه مراد دا موت هی معهود والدا مرچ کبرازي او د احیاء نه مراد سوال او جواب د پاره په قبر کې ژوند کېدل واخلو ودا زما پولیس باندې ابعد کول دي دا خط تفسیر نه دی دا ډیر لري تفسیر دی دا صحیح نه دی دا بهتر نه دی دا غوړه نه دی او دا بیا خبره ده چې د مرد دغستو عالم برزخ کې او عالم قبر کې یو مانوي جنشته غیر حقيقي جنشته حبي او توي تفسیری مظهری اردو والا راپور ته دې کې لیکلي دي اغه ته حکمي جن وای اغه حقيقي جن نه دی اغه سره اوریدل لیدل قتل را مدد کیدل پاسیدل دا نشته دی اغه صرف دوره دی چې یا درد محسوسه او یا چې دغه هغه چې مؤمنان دي او ګناګار دي او شهدا دي او انبیا خو دي ای مزود پارا یو معنوي غیر حسي چې دغه هغه جن دی اغه دنیاوی جن نه دی اغه ته دنیاوی جن نشي وي تما ته بده کوي چې ما یو خبره قرآن خلاف کړی د حدیثو علماء دی وبندو د عقاید کتابونو ها پای کې به دن سوال او جواب پر مختلف اقوال شنه اغه د تقریب ال اذهان د پاره دی دلته د آیت کریمه دا مطلب دی اړو خپل استاد ته ورزده دي ان شاء الله تعالی او کوم ته ابوات عدب ابن کثیر وګور تاسو عدب دي شو قمت بے جان بیجا مفسرین وګورا دا او تا دا به تاسو لپاره وړل مشکلات القرآن در تراوړو او در به نه هم صفحه هغه وی بلکې تحقیق انس کې باندې حیات تعلق روح به بدل اس حیات ته وی چې روح ته بدل سره متعلق شي ودر قبر اصلا تعلق روح به بدل دیس دي ځکه لیکنی دي او قبر کی تعلق د تصرف او د تدبیر نشته بدل سره بالکل بلکې بقای شعور و ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرموده روح چې دې کنه پس د جدا کېدو د بدن نه دله یو شعور د عالم دی او ادراک دی هغه شعور کی دا غځي دې بدن سره یو کنکشن شته دی هغه ته حیات چې دغه ویل دي بقاو شعور او ادراک بقا د شعور او ادراک هغه ته حیات وي دې څه وي حیات وي چې الله تعالی دله هغه عالم دې عالم نو الته یو شعور یو ادراک چې دغه ورکړی د هغه عالم او بیا ان شاء الله تعالی زه بس وکم سفر اسان سفر صرف سمه موتار صاحب د پاسه لیکلی دي تفسیری د فتاو عزیزی په حواله باندې انکار شعور و ادراک موتا اگر کفر نیز و قریب به کفر اس شاه عبد العزیز سے فتاوی باندې حواله ورکړي آی انصاف پکار دی مقام صحابه کی مفتی شفیع رحم الله دی کې دي چې شاه عبد العزیز سے فتاوا دا لاغو ده دا فتاو عزیزی اچھا راجا مکر تنظری خبری پائی کہ آپ آدھے باشتے دی لا دیئے او درس مقام صحابہ او گورا نا اللہ بکی پیدا کر ہر سفر تصدا کو من شپکی نوزی بو آدھے دوی مدار فتاو دا نوم دیوبن لکی دی دی فتاو دا کی پو فتاو کتاب الجنائس دا سوال تی چاکڑے دی اغوی شاہ سے بسنگ راجی خبر ہو کی شاہ سے بسنگ راجی خبر ہو کی اغه حدیثونو ته اشاره کړي چې د صحابه کوي کې اختلاف را روان دي کلی به بدر واقع او دا راګي قرون نهان اوب څنګه دا خبره وي چې را د دین انکار چې دا کفر دی او کفر دی نو قریب به کفر است او صحابه ته به کافر ویل لږ علاوه لادا و زما خپل جواب جماعت برګری په تاکید کې اجتماعي به خپل لا کړی دی د دې شعور او ادراک د مراد پتاوه دي دا شی او صحیح ده خو دا اغه عالم شعور او ادراک مراد دی عالم برزخ او د دې ځای نه دغه تعبیر معلومي دي بلکې بقای شعور او ادراک روح را بعد از مفارقت از بدن تعبیر به حیات فرموده ده شاه کشمیر رحمت الله علیه جاز کرتے نو انکار شعور او ادراک معتاد اغه عالم عالم قبر عالم برزخ دی الله تعالی اغه له شعور ادراک نه اغه ځای ورکړ دي خدای دې چټچنا چټچټ کې جن یو واست به ته چې نه را بدد چوای او پاسی او کینی او رارسی ددی یو پیش کړه په دې باندې او زیم کی کال پس راځي زیم کی رحمت کائنات ورلي کړی دي ته موږ خوب دي کړه یا رسول سره حیران شي او دا دې باندې کې زه دې باندې نه یم چې زه قران او سنت هم او محقر ولا باندې باندې حواله نه زني او دا دې شاباش والذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا یو نعمت شو دیم نعمت هر څه مستاو دوباره پیدا کړی دي والذي الله تعالی غذات خلق لكم ما في الارض جميعا چې پیدا کړی ستاسو لپاره ما في الارض جميعا هغه څه چې بس بګه کیږي ټول خلق لكم ما في الارض او عالمنا یو عالم مبادی دی نای کې فرق دی او یو عالم دنیا د دې کې حیات دی یو عالم برزخ دی ای کې موت دی موت موت او حبی حیات شته دی او دیم عالم او بعد ای کی بیا حیات دی پورا بیا حیات دی پورا او دغه مرگ معروف درستو او د اخرت نه مخکی دی کی حکمی حیات دی فرض کوم تعریف چوکو حکمی حیات دی حقیقی نه دی عالم مبادی کی موت دی مرگ نه مخکی موت دی عالم دنیا کی حیات دی او عالم برزخ کی حکمی حیات دی علی کی موت خو حکمی حیات دی او عالم آخرت کی بیا سب حیات دی شابو رحمت اللہ علیہ او حیات وہی دیتا چې روح بدن سره متعلق دی او موت وہی دیتا چې روح د بدن نه جدا شي انفصال روح انفکاک روح عن البدن دا آیت مشکلات نه دي نو توجه شو هغه دا دي چې تعویری دي په شرب تعمیل وغیرہ کې چې لام د انتفاع د پر راځي نو هو الذی خلق لكم مقصد دار چې دا هر څه د فائدې د پاره دي نو مار دی لړم دی ماشی دی مچان دی تنگول کئی دا سنگ دا فائدی دا پار دی او دیکھے با فائدہ سنگ ہی لگا اللہ تعالیٰ کو بالکل ٹک ہوئی نیو جواب دارے چی لکلیمہ دا مارا غلا نما او من دا عموم دا پار رازی مرکوا و يحتملان الخصوصا ده خصوص احتمال لري ده خصوص احتمال لري مکه مکه دار لګي چې دا عام نه وي ارزه کې داسې نه عام نه وي دا مکه دا صلات علی بل لم يقرأ الفاتحه الكتاب دا دې کی طرف مراد منفرد دي او امام دي ودلتم ده دی کریمی ده مانا عموم نده مراد ده مانا مراد نعم دی نعم اللہ تعالیٰ غذات تی چه تاسو ده پارے آغا نعمتو لے پیدا کرو دی ستاو ده فائدی ده پارا سچے پس مکہ کی دی او دا ٹول پٹولا اللہ پیدا کرو دی ندہ کریمہ ده ما خاشوا عبارت چه ده نعم ہونا تائید وما بکم من نعمت فمن اللہ 53 نور آیت ده سورة النحل وما بکم من نعمت فمن اللہ دیم توجی که عام شی عام شی چیز آرس دفائدی دی پارا دی نو فائدہ زنو نا فائدہ اخلو منگا او زنو نا عبرت اخلو نو مار نرم او دا ماشی مچان عبرت دینا والا پا آخرت کی پا جاننن کم دا غصی ماران نرمانا دی قبرونو کی دینا عبرت و اخلا دا عبرت اغسطلن فائدہ دا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کام شي زونه فائدہ اخلو استعمالوي زونه عبرت اخلو عبرت غسلم فائدہ ده څو ته جاچو دعا درې متو جی هغه دا ده دې هر څه کې فائدہ ده دا بیا له خبره ده چې ما او تا ته فائدہ معلومه نه ندي کنه او فائدہ پکې ده الله تعالی په هر څه کې فائدہ اچولې ده بیا دلته شاپوش رحمت الله علیه یو واقع ته اشاره کړل توجیه واستو دا او دا واقع ته اشاره مخ کړل البته نو درځي غره تاو کا تیر را تاو کا در دې مخ کې سره لګي اگر واستو توجیه درې متا نه خو کو دا دې مخ کې سره لګي اغا قبرته لیکلې دي قلیوبی غریب تایید ګنګټ دارو شوه د زهریلی داري نه پاره بس دا اوس یو ټاکی کړل دي د دې تشریح دا دا دا شابوش رحمت اللہ علیہ فرمائل یو سڑیو اغریر ناجوڑ اسو دانا پی رو خطر زہریل دانا و خوراکی دانا بچوڑی رو گرزو پوس پی سلستانو بانے آو وقت چکم کہنا لگا دارو درملو اغی لا علاج اکو لکاو سیوی کینسر دے لا علاج دے تیسے وہی خلقوی دے دے کینسر لا علاج دے ادا کدا سے گیج ترس دل چاہتا اس نے کی ادا پدا سے گیج کے دے چکیر دے کی خلق دیگی نو دیر آلے کور تاغی راستو یو رضی و سڑے بار تیری گی دانو علاج کو دانو علاج دانو علاج کو دانو علاج چخی ہوئی لکاو سمدہ کبار والا او غٹے غٹے پٹے راغلی دی کور دا ساتنی دا بار کیسے دکر میں دی بار اخیر کے بگی داشی نغچ دیو لگی لگ علاقہ روجہ کی بیچے گی مو ہوئی لگتے افسار خلق بیا او دیں منګو مسلک ته میماس مخین بسر درس مې بیا ما خپل د شپې په موږ اوسه خپلې بیا ندا چې هغه والی د زامنو ته وی ودا سړی راولې هغه ته ورته موږ تور علاج در لکړې دي او دا اوس بار اپ سړی ګرځي او ته بل دې راولې دی په ځل آواز راوړې خلګي الله تعالی خدا لګا چې را اوس توګه دانی توګه ته وی علاج شته ایسه دې اوس ما سره راشته کړو ګوتړې راوالاس ګوتړه کې تور تور شریر ابراتم مړو هغه ته اورو لګاو هغه پټا کول په دانې چورو په دانو راځو برابر دوی کې مې دا پیډړوي درد دی راځي دی وتوی د سیسز دی وی دا تور ګمټان خاص قسم دې بده یې حضرت الله اجازه کې پوتس پتا نه لګی دا د دې داری اعلان دی هغه خاص استغفر الله وی ما یو ورځ دا ویلو ټوکی چا په مکه وها او کله سم پلی دې شي ته په پروګرام او تعالی باندې ګډ کی ونی الله باندې شل کی اکثر دا شي وی سو چاړه یو مورو خان دی روحان دی الله ولا زوی چاړه جب ان خدي دې په داشي دې داسي شي بیا اسی کار برک ہے الحمدللہ و اللہ تعالی اجر عظیم درکی خلقوائے شکر دیچہ اللہ تعالی زبج ساتنے اللہ حمد الحمد کمزوری پوری دا مکہ وخا نو وی ماوی چی دا گھنگوٹا نسل پیدا کردی پوکو شایر کی نگیائی او دا چی دنسے دی آلان کیا ہم عبرت دا پارا دے وی یو دو رک گلولے جوڑ کی دے خوش آیا راروا دی کی مطلب دا دی چې دنیا غشایار دی ډېر شی دې جمع کړل چراروادي کراروادي کراروادي کی سوري ته چراور سه په سوله کې هغه دې عاشي وټه ګلولې وټه لکه ساتو د ګور راګور تاو را تاو شي دې نو دا شاول دې اړه دې ټیلا ورکی ابا یې کیږي نه پېر شپې دی باندې اخر دې په خپل خوشي په خوشو غوډو سره اګلولې بره پاتې مطلب عبرت واخله دنیا چې دې ارزو را غټلا ځان لا آخرت نه ولي کې الله بدل بار پاتې شي دې زکات ورکړ دې دې حج کړ دې دې عمره کړې دا دې صدقې کړې دې طالبان له وظیفه ورکړ دا دې دې پښبري په پیسو کې دې پیسي ورکړ دې جوړ غزب کې او پوجا والا ما زب کې وړي والا ټیک تا بس واخله دا بدل نور پاتې شي اته ودک کسي قبر ته ورنځو دي سړي ته ورنځو دي اما هو تاسو خپل شعر نو ویډیو کړه اګه اور دا کلام خپل په زړه او په عناد د قصه بده ګنګټ او د بورا د په یاد ګنګټ خوشاله دي بس دیګیه لته پاتې وره وې ما وی چې دا ګنګټ څه را پیدا کړو الله پیدا سي دا نه راوږي جولا چې ورته احکار کړه چې دې کې حکمت شته تا ته نه معلوم کړه دک څه هر یو څه کې حکمت دی اگر چې موتا ته نه معلوم والذي خلق لكم ما في الارض جميعا قوي ما شاء الله ولكن توجي خلق لكم ما في الارض جميعا ندا طول نعمتنا دي نعم دي وذن نعمت والي معلوم دي او ذن نعمت والي معلوم ندي ذن نعمت والي معلوم دي ذن معلوم ندي يا دادا خلق لكم پیدا کړی ستاسو د جرس د پاره ټیک تا کړو ولکه منګ په زما استاد لپاره ضروري اورل نه کړی او د پښو ته لپاره پیدا نه یانس هغه حیوان ته حیوان نه وکړي وای هغه ته پکې خپل پیدا نه کړ د جنس لپاره پیدا د استاد لپاره هو جنس نو مطلب دا چې موږ چې الله پیدا کړ دي دا زمونږ د جنس لپاره د پیدا دي که زمونږ د پاره نه خدای شاته لپاره وایي کړه یاد آره چې ضرر هم د مسلمانانو لپاره پیدا ده ولی دا تکلیف چې مسلمان تور دي بدی الله جوړ کړي ورته نو ما لړم کې دی و چې جب الله جوړ درکې هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله تعالی شر کارونه نه کوي الله تعالی شر نسبت نه کوي دا شر هم تعالی خیر دی تعالی په کې پیدا ده سو جواب شته شپغم جواب یا سړیا هو الذی خلق لكم ما فی الارض الله تعالی ذات چې پیدا کړی ستاسو لپاره چې په مګه کې دي جميعا مر اعتقدوا جميعا منو عقیدو ساتي چې دا ټول د الله تعالی طرف نه دي د دې پیدا کول کې پیدا الله نور څه کو نشته دی طيب سورۃ جاسیہ اقل نصب ادي الله سبحانه و تعالی وما فی الارض جميعا منه وما فی الارض جميعا منه اٹھول اللہ تعالیٰ طرف ندی نوال لدی اللہ تعالیٰ آداد دی سوتو جیہاد میں دوکڑو شپاگو تحقیق دی تحقیق ندی والذی خلق لکم ما فی الارض جمیع اللہ تعالیٰ آداد دی چھ پیدا کردی ستاو زبارا سچ بز بگر کدی عقیدو ساتی اٹھول اللہ طرف ندی ثم استوا الی السمائی یا اللہ تعالیٰ قصدو کو اسمان تا الی السمائی قصده کو کما ایدی خوبشانی فسواهن برابر کدی لرا هن زمیر سما ته راجی د جنس دی کاله جنس دی کاله د احتمال د قریب کثیر لري برابر کدی لرا سبا سبا د واسمانونه اته پیدا د حکمت او صدرا او به بزی کی زوته وی اسمانونه نه وي پیش ذکر وقول عشره او افلاک چې دن اغت تسعا او قران نه مخالف سبا سبا د الله واسمانونه دي او ایتها اسمانونه دي و دی وی و سبا سبا هو بكل شيء عليم ادل الله ترى فارس ور په دې رب تو ګور مخکي والذي خلق لكم اخر کې هو بكل شيء عليم خالق لكل شيء هو الله وعالم بكل شيء هو الله وګور ادم الاسلام عالم الغيب نه دي شيطان دې وکه کوي وګور ملائک سبحان الله اکبر راځي رس در به رب تو ویل کوي سوچ کوا آیت دې دې بیا قال دور عربه ولا هو تمر ادم داخله ذکر کړل دا بدعات شنو لري دي شرک نو مبرر دا دي خو عرب دا تاسو غشته بدعات بږي او ما نو مسکه پر کې بدعات شته ثم استا الى السماء وسوى ون سبع سماوات دا عرب ما سره په داخل پر ایمان باندې خبر شروع وي دا غایب تر کې ټکړې پر پتی نه دا ورواړو شته دی عربه کې واسطه سورته وی پان باندې شي دا درست راغوله په دم خیال نو ورک ثم استوى الى السماء يا الله ترى قصدك اسمان تا د پیدا کولو برابر کړي نو واسمانونه و توجه شي دی ایت نه دا معلومه شولا شوت الله تعالی اول اسمکی پیدا کړی اوسمکی دی واسمانونه دی ارض جنس مانا دا اول اللہ ازمکا پیدا کرلا ابیا ازمکا ازمکی ابیا اسمان دا تاسو نور ایتون ہو گو رہی شاو زرزر زرزر ہو گو رہی ہو سو تو تاسو دبا پتہو لگی نازعات سنت نازعات اَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا 30 نمبر آیات رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا زمکا اللہ فضل دینا غوڑا ولینا فالت دا اسمان ذکر مخک دی او بیاد زمکی خبر دا زمکا مخک دا اسمان مستدک اسمان مخک دی او زمکا رستد او ګورې دې اشکال څه کې نشته اشکال دې کې دې کړه دلته دا چې التماتا ته وی دیو پکاره چې دیو یې بیا به اشکال نشته رڼا پکاره چا دا جواب کړی دی چې وای یو د ځمکې پیدا کول دی دا مخ کې دی او وین غړول دی الله ځمکې پیدا کړو د لوټي په شان باندې وای بیا اسمانونه پیدا کړو بیا د ځمکې خوراک کړو ول ارض بعد ذلك دحا دا جواب شوه دی خو د سورتي حامیم سجدي سره سمون نخري خبر اشاره حامیم سجدا سریشته مزي پارا مؤمن کسي الله قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ايت نو وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها قواتها في أربعة أيام سوال للسائلين قلت بتفسير راشي ثم استوى إلى السماء وهي دخان لغينا ما دي بيكي جسمك الله پیدا کري دا غرونه بيكي پیدا کري دي بركتونه بيكي اچوري دي رزقونه بيكي خواره کري دي ثم استوى إلى السماء ما پیدا کري مزبك دا او غرولي هم دا دا عرصي بيكي کري دي ثم استوى إلى السماء دی ته وی کمال غچ دا زو ګرځي شکال په خپل ځای پاتې دي نو جواب کوي پندش القران رحمت الله تعالی علیه پندش سے شیخ غلام الله خان رحمه الله تعالی علیه نصر مرجان نقل کړی دی هغه وای متوجه شه چې لا بعدیت چې لیکره ول ارض بعد ذلک دحاها دې ته بعدیتی ذکری وای ساتوي بعدیتی ذکری نسبه کمه کې دا اسمان وشته دی او انت چې ویج ول ارض بعد ذلک دحاها نو مطلب دا دی یادام ورا بعضه کوم ګره الله تعالی غوړولې دا دې مثال په شابو سره رحمت الله علیه وی لګیا سره دی شپارس میکڑے دی اتا تو اے شپارس میکڑے دی بی اے میکڑے دی اپے میکڑے دی بیا گوارا اور با میٹرک مکڑ دی بیا میٹرک میکڑے دی نا میٹرک مخ کے دی کہ نا رست دی مخ کے دی پا ذکر کی رست شو لکتا تو اے چیزا پارے ہی ہے الگوارے ما چیزا دورے حدیث کڑی دا موقوب دلے مکڑی دا سانیا مې ویلا نو سانیا ولې ذکر کړو چې تاسو غوته نه مکه ده په نفس الامر کې حقوقي غوډه ما درجه اوله درجه دوی ما درې ما دا مکه دي خو په ذکر کې تاسو رسو دا سدل ته لازمه کا مکه ده په ذکر کولو کې مستو ذکر شو او الارض بعد ذلك ده بیا دا مورې چې لازمه کا الله تعالی غوړوي نزبکه پیدا کړی دا غړولې دا به اسمان پیدا کړی دی خو البته چې کوم راضی بعدیت دا بعدیت ذکر دی او قوعینه دی دا ذکر دی په ذکر کې سر پوښتنه خو ټول نخولې جواب درې دا د شبیر احمد عثماني سره تفسیر عثماني کې دلته نه حامل زیده کې به ګوري روري حامل زیده کې به ګوري هغه دا دی اصل کې قران کریم چې ګوري نکلا الله تعالی خپل جمال ذکر کوي او کلا الله تعالی خپل جلال ذکر کوي جمال او جلال بشارات او تخفیفات کړه تبي او یعنی کلا چې جمال ذکر کوي نو التزمک مخکې زکه مونږ او تاسو په زمکه اوسېګو الله تعالی پس مکه باندې تو ور دي ورونو ته دي ورونو ته دي ګډو ته دي فائدو ته دي ګورونو ته جمال پس مکه باندې ډېر ښکاری بندتا الله تعالی چې خپل جمال ذکر کوي د زبکه تذکرہ وختي کوي او چې جلال ذکر کوي hebat ذکر کوي ویشاد ذکر کوي او الته اسباب مکه کې پس مکه باندې لکه د قیامت مثلا الله تعالی خپل جلال ذکر کوي تاسو نو مونږ چې قیامت پر راځي اومدي اته مشد خلق رب السما و بنا اسمان به جوړ لته چی شي کتا دوباره مشد جوړوي تک شي چې اسمان به جوړ دي دادو رو څه شي پیدا کوه آیاتونه چې وګوري افلا یذو الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لا من فروج والارض مددناها سوره قاف قاف پګم وو آیات اول د اسمان ذکر شد قیامت مساله ده دارنگی ولقد خلقنا السماوات والارض في سته ايام خلقنا السماوات سماوات مخکشو او زبکه رسو شولا قاب 38 نمبر آیات دارنگی فورب السماء والارض انه لحق من زمان لكم تنطقون سوره زاريات 23 نمبر آیات دارنگی والسماء بنيناها بايد واننا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون اسمان مخکشو زبکه رسو دارنگی ام خلق السماوات والارض بل لا يؤمنون سورة طور دا مخی سورة زاریات 47-48 او دا یوزن زاریات 23 شو او بل در جدن آغا 47-48 شو او دا بل سورة طور 36 نمبر آیات دی تقریبا دیخ کولی بزر در آغا لی توجیحات اشتو ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم واذ قال ربك للملائكه د دې ځای نه تمهید د دریم او سلورم نعمت تا وایز قال ربک الملائکه تا تما د ملائک وضاحت کړو چې دا ملائک دا جمع د ملک تا جمع د چا دا د ملک دا او ملک حاضر کی مقلقون او کنا مقلقون مفعل الملوکات ندی پیغام اورل ادی پیغام راوی یا مقلقون کی ملکون ملکون کی ملک تو ملائک شابرش رحمت اللہ علیہ دا ذکر کړی او دی دته پات ادمه پورن حاصل ویلو په سو طریقو سره دوه طریقو سره سو طریقو سره دوه طریقو سره بیا دا و اذ قال ربک اذ لازم الاضافه تی مضاف الیہ بواری عامل بواری مضاف الیہ جمله دا زکه هم مبنی دی کړه او عامل محذوف دی امر واذکر اذ قال ربک واذکر اذ قال ربک پیشت بھی دیمانی عام و مصیرین دسی ہوئی و از قال ربو کا وذکر از قال ربو کا کاسی ہوئی بعضی ہوئی دا ایزا زائد دے بعضی ہوئی دا کمانا دا قد سر دے قد سر و از قال ربو کا و قد قال ربو کا پینڈیشن قرآن رحمت اللہ علیہ وی دا دا قالو سر مطالق دے قالو از قالا اوی ملائکو کلچ و تاوی ربستا سو تو جی آچو سالو پینزم خط توجیح مزدارا انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ وی دا از ذکر کی گی تا آغا زیدو کی چی اغا موازعی حائلی موازعی حائلہ محتم بشان چی اقل روب لری دادی دپار ذکر کی دیتا عامل تا زورت دشتے امرا باسم تب استا فکادل تم رازی فائز قتل تم نفسا فائز قال موسیٰ علیہ قومین اللہ مرکو قتل بہو بقرا اندر شاہ کشمیری سے توجیب لگا وا چھتا دا پارا دا ذکر دا موازی و حائی لاؤ تان دا لدی آگا دانا چھتا آگواز دی دا دا پارا را رشے ہوا آم جب من کم تفسیر دا منگا ہم شاہ کو غورا دی حالتا با توجیات کو کنا خدا دا یاد ساتا فیض قال رب کل ملائکا کل جو استا رب پرشتوتا انی جائنن دا ملک او ملائکو ذکر پشپک اتیا آیاتونو کی چندر اگر آگلے دی او اتا اتیا زلا اتا اتیا زلا قصص القرآن یو کم سر اختم صفحہ کی حفظ الرحمن سے ہوئی کل جو استار اب ملائکو تا انی جائن یقین انز پیدا کوم فزمک کی خلیفہ تا نیو خلیفہ عام بزمک خلیفہ مانا دا نائب مانا کوم لچه نائبو نبزاد اللہ نائبان دی اللہ نیا زولی دی خلقو زنددار ہے چو گورا آدم علیہ السلام دا اللہ نائبو ادا اللہ نیا زولی استغفر اللہ نوی دام دا اللہ نائبان دی اللہ نیا زولی دی نا زنددار مانا رو دا خلیفتا مامور چو حکم وطا دا اللہ و تعالی طرف نکی گی یا داود انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس لا فاحکم بقرینہ لکن کله چې وستار ملائکو ته چې بشک ز پیدا کوم په پک کې مامور ز باغ ته حکم کوم هغه بچا ته حکم کوي زما بندګان ته زه ملائک لې کما اب هغه ته وي اب بیا خبرو او متیانو ته وي مامور ایسا لکه انکه تائید دیر تراوار سورت سواد فیم ہے یا داود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس 26 شپگیشتم نمبر آیا سورت سواد کی یا دالا چکد نائب مانا کہ دو نائب دے پریانو نائب دے ملائکو نائب دے پریانو نمخ کی پریانو سید لکھا دای د زمکه دا ولای کړل وی شو کټو قبر وتا دا هغه زمکه انسانانو ته خالق کړل اوس په دې اوسي هغه په دې ځای په دې چې ته یې راځي وړې وړې کې نائب زکریانو او نائب د ملائکه قل لو انتم تملکون قل لو قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا نو خلیفہ نائب د پیریان نائب د ملائکو خشته معنا دا ادا قوما يخلف بعضهم بعضا داس یو قوم پیدا کوم یو بل پسی به راځي یو بل پسی به چې دغه راځي یخلف بعضهم بعضا آیت نمبر 165 هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات پیشت بدی باری او مدارک دیکھ دیدی ویدی ان محمد داد سورتی انعام اخرانی آیات میں ہوئی ای ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فا امتو قد خلفت سائر الامم اغبری دریجی صلی اللہ علیہ وسلم خلائے خلائے چتافی خلائف گردولی دولو امتن درستو تاکہ سنگا چتافی پیغمبر دولو پیغمبران درستو غالتا کی دیگی پرے ویو بلا اولی ان بعضم یخلق بعضم خلائف فتزا کوئی چی یو بل بسیر حزی اور نکو نکو بیا کلار او زوے نسے کڑو اسے کو دے پردے ٹکرے او بل ناخنی کرنا زمکی لیکن اس تو گرے عبرت ہوئی ام خلفاء اللہ فی ارضی دا بندگان دا اللہ خلفاء دی بندگان یملکونا و اتصرفونا فیا وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی سورة حدید آیت نمبر 8 اے جعلکم خلفاء فی التصرف فیا مرم خلافت نسو پیدا کم دا توجیو گرے رسانہ بشی زمکی خلافت ده پیدا کوم او زمکی سر ربطو گو رگر خواه مکی وی زمکی سیزو نماز ناز ده پایدی ده پارا پیدا کری دی آسی نچ ناجائی ده پایدا واقلی ربطو گو رگر ناجائی ده پایدا والی پسی طریقی سر ربا پایدا غستل واری ناغیل خلیفہ پکار ده بادشاہ پکار ده شیاغ بادشاہ تا الله عز وجل حکم کوم چې دا پیدر دین والی په دې طریقې او د دینه پیدر والی په دې طریقې دین والی په دې طریقې د خلافت د زمکه د بارا زسو پیدا کوم زما خلیفہ نو دا خسته توجیه ده وړه ډیر چې توجیهات ته ځو په اخر کې مراول نکړه زمکه سوره به ستاسو فائدې لپاره پیدا کړې دي خدا په داس طریقې استعمال ول چې زه خوشاله شم او زه خفن شم زما خلاف کس دیمان نشی اغیلا خلیفہ پکار دی بادشاہ پکار دی بادشاہ وقت خلیفہ دا مسلمانانو دا بیانا خبر دا چه بھائی کافرو اغی سامراجی نظام اغی زمان خلافت خبر آغست دا او دلت دا تقسیم اکڑے دی ارسی روان کردی جمہوریت راغلے دی رقبلی او نظام اغی جو کردی اغی نظامو نے چلی مسلمان د عتیق وخت کی پوزر دې راغی شو دی بیدار نشو ورنه ته پیدا د خلافت د پاره او توجه کوي خلافت د الله د لوی نعمت زکه خود جمی درځ چې کوم د فضیلت د پای کی او دادی چې جمی کې ډیر فضایل را جمع شوی دي زکه جمعه ده دې کې آدم علی السلام پیدا کړی شوی دی ٹھیک شو لګا او په دې کې آدم علی السلام اغا د اسمانو د زبکه ترا کو شوي دي استاد ته سوال لري چې راغو دل د جنتون دا خو سره نعمت ده نعمت ته کړه خلافت د بار را کو شوي دي خلافت وی نعمت ته دنیا تر اصل نعمت دا پسبک کیدلو دا په جنت کې نه کیدلو اپ دی وکه قیامت قائمي وکته دې کې څه فائدہ د اصل فضیلت او کړه بغیر د بار نه جنت نه شتلې نو قیامت د مؤمن د پاره نعمت دی د کافر د پاره زحمت دی سره خپل خپل وګړه هغه سوچ دی وکړه سوچ دی وکړه کنه پس قال ربک د الله خلیفګان نو دیو جنا دا دوستان وی من دا اللہ تعالی خلیفگان سنگوئی دا نبی وارثان دا اللہ خلیفگان دا تعبیر ٹک ندی دا تعبیر غلط تے من دا اللہ خلیفگان او دا نبی وارثان بلکہ علماء تا نبی رسول اللہ علیہ وسلم خپل خلفاء ویدی پیشکر بھی بھلی علماء تا رحم اللہ خلفائی قیل من خلفاؤ گیا رسول اللہ قال الذین یرمونا حادیثی ویعلمونا الناس او کما قال تا اللہ رحمت لذین ما کو خلفاؤ سوکس دا خلفا دی اغسل دی نبی اسلام ویچ زبان و حادیث خلق تنقل گئی او خلق ته خای سیرو عالم نوبلا کی برترای شي ځان لایو ګورا او بکر سے په حالات وي خلق وته وي او بکر سے دوی خلیف یا خلیفۃ اللہ او لا تقول خلیفۃ اللہ انا خلیفۃ رسول اللہ ذا اللہ دا رسول خلیفہ ایما اللہ خلیفہ ایما تری بشوی تری غصہ شاید ناشنا با در تلگی اللہ تا بند خلیفہ کی دیشی خو بند تا اللہ خلیفہ نشی کی دی دا سی ناشنا با دلگی جانتا سوائی بند تا اللہ خلیفہ نشی کی دی بند کمزور ہے دی اللہ تا بند خلیفہ کی دیشی او کی کلی من ناس علا قدر و قرم ستاقل تغرزی کی زیر طوام کروس سفر دوار دیاد دا سفر دوار دیاد دا اللہم انا نسألوکا فی سفرنا آدا اگد دعا چکم دا البر و التقوی ست ایتا دا قبل ایتا دا اللہم انی سنگمی ہوئی ساری را غور کرو ساری تڑی جمرو بیزو آدھا اللهم اني اسالك من سفرنا هذا او شي ان نو برشي اللهم انا نسالك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى وهب لنا سفرنا هذا ولي كده نوت في عنا بهدا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل الله ذخل لما کمزور ابلا اور طلب راجه تا پرید کراجه لاو عمری لنگ حاج زما اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل الله تم اثر پر سفر کی ملگرے او زما فقور کی تو خلیفہ ی اللہ ذل لما زما ذکور حفاظت کا اللہ صبر خستہ دعا دا اللهم انا نسالک في سفرنا هذا البر و التقوى ومن العمل ما ترضى اللهم حف علينا سفرنا هذا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم اني اعوذ بك من وصاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والورى اسر ربك ورخا وبيرتا اسر طاما سبحان اللہ 173 صفحہ ریاض الصالحین حدیث نمبر 972 حدیث نمبر 972 اما دور الحمدللہ اللہ ولی شرح کرتا اور اسی شرح کرتا خوش آلش ما تبا کتاب پتلے کی دا حدیث نمتا دی الحمدللہ آب آئی دلتا بازان دی شرح نمتا دی عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا استوى على بعيره كلب النبي صلى الله عليه وسلم كوفه برابر شو خارج الى سفر كبر ثلاثه شوف باقي ناس نو لكوس تشد کی کینی الله اکبر الله اکبر الله اکبر تری زرو آیا دے گانی لگی ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا لربنا لمقلبون اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى وبذل الامر ما ترضى اللهم حفنا علينا سفرنا هذا واطف عنا بودا اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في القهر دا ټول بچرا واپس پښوم به ویلا اخر کې به داوی ايبون تايبون عابدو ذل ربنا حامدونا واپس کور ترالو کنه الله ته توبه واسو ګمنار راکښلی د الله عبادت کو ازم درب دی ابو دا احمد وایو صلح استدوا دا صفه 173 ریاض صالحین حدیث نمبر مستی ویل ته دی 972 تبل دین ترې وی خائف ماشاءالله بس مار دیا بس ماشاءالله 972 او سب تکسی 173 صفحہ 173 حدیث نمبر 972 دارنگی اغبال حدیث دیاد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزل دجال بیانو کو صحابہ پریشانو ما ذکر کی چرانو پریشانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولی پریشانی وی جیتا سور دجال ذکر وکړو ذکر وکړو موږ د هوښوم کې جتا څنګه دغه څنګه بچیو رسول الله صلی الله علیه وسلم پروا بساته کزما په وخراغ زیم تاسو ضرورت شته مقابل به سره کوو ادا حدیث نمبر دی حدیث نمبر 1808 ریاض صالحین 291 صفحه 1808 اتل سوا اتم نمبر حدیث اوگر حدیث دی اوزدہ الفاظ واما نبی علیہ السلامی ای یخرج بی غیر الدجال اخوفنی علیکم دجال باری دبان دور نہیں علیکم دجال نے علاوہ دا خضو پتنی تو ہو رہے دمال پتنی تو ہو رہے غیبان دیر علیکم پیشتی کرنا پتی باری انجیوز دا کافر جو سمر دی خزیڑوان نکڑی دی مالوڑوان نکڑی دی نو ورتوی دا دجال نه علاوه د باندې خبر سره ویلې کبا ای یا خروج کچره دا دجال راوزی وانا فیکم ازدر کی موجود یم فانا حجیجه دونکم سبو سره مقابلکم تاسو ضرورت اشتری و ای یا خروج او کراوزی ولست فیکم او وفات شیم زتلی ما فمر ان حجیج نفسی ارسله به خپل ذات طرف دجال سره مقابله کوي والله خلیفتی علی کل مسلمین الله زما خلیفہ دے بار مسلمان باندې زتاسو الله تپریدم بس الله واستاسو مرست کوي الله زما خلیفہ دے والله خلیفتی علی کل مسلمین واستے ومانو تا ویتی مفتی سیم ناشنا خبره ناشنا نه کوم لري راشنا دا پتو سر ناشنا ای اوس زرا شنا شوی اوس زرا شنا شوی دیو جنا بس زه پیدا کوم پس بګه باندې د خلافت د پر سو پیدا کوم چا به خلافت کې زما خلافت نه او قبل پر شیوم کنه لکه ځنی مفسرین لیکلي دي اغه په صحیح معنا سره اخلي چې خلیفہ نه مطلب الله وو ته حکم کوي او خلکو ته وي خو به دا ویل وسروم دي چې ادم علی السلام اول خلیفہ دي محمد رسول الله اخرنه خلیفہ دي نو بیا دې دا خبره غلطه ده چې موږ د الله خلیفہ ګانو زګری کو سره ته کې به ویل دي چې اخرنه خلیفہ رسول دي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ته خلیفہ په غلطه معنا سره اخلي کړه هغه دا چې الله تعالی وته وحی را لېږي پیغمبر او تعالی وحی را لېږي تاسو خو درا لېږي کله ته وحی به انتظار کوي وایز قال ربک الذي یخشو وایز قال ربک الملائکه انی جاری درا خلیفہ هو د خلیفہ کې دوه د پاره چې پزبکه کې خلیفہ د مسلمانانو دی دا غی شرعی طریقې شته دی دا جمهوری طریقې سره خلافت ناراضی خان شرعی طریقه دا ده الله تعالی تر دې مقرر کړی لکه انبیاء علیهم السلام چې الله مقرر کړی او تر مرګ پورې 5 سال باندې انبیاء تر مرګ پورې خلیفہ ګانی وا پېښ کړو دې باندې او بیا دای چې پیغمبري خلیفہ کی لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په جن کې ولس منزدا ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په مصلی باندې چا کړی دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او دی کې دې ته اشاره وا چې دا وړو کې خلافت دا وړو کې امامت دا بلا شجاعت ابوبکر صدیق تا لوی خلافت او لوی امامت چې هغه د ټول ستاسو خلیفہ وي اب سو کې اب محمد الله دا ابوبکر صدیق سی وي هم دا وجه دا چې کله رسول اسلام وفات شو او صحابه پریشان دي او ابوبکر صدیق سی وراله او دنه قبرې تلاړو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ غروہ چې وی کته رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجن دی بردت حبره رنگدار صادر کې نبی اسلام هغه پټکړې شوی دی سر نه اتنه دغه لري کړلا او خپل یک په تندې باندې وي طبتا حیان و میتن ته ژوندې خوشبو وي اوس مړې چې دنا خوشبو وي او هټه پریشاری وګوراله دا جز اوس پس کیږي جمعہ تر اروان شو عمر سے پورا راغستی دا وی کچاو وی چھ نبی اسلام مر دے سر والا کٹو آغا جو دے دے اللہ سر افتراز ندر دے راجب منافقان بچ گئی علی رضی اللہ تعالی عثمان سے یو پا خوشحل شوے دے یو پا جب چاڑا شوے دے اب نشی خوالے او بکر صدیق سے بھی جمعہ تر آلے جمعہ تر آلے اور چرا دے بس خطبہ شورو کرلا زبردست دا من كان يعبد محمدا فإن محمد قدما ومن كان يعبد إله محمد فهو حي لا يموت شاجد محمد عبادت کو محمد لاړو صلى الله عليه وسلم شاجد محمد رب عبادت کو اگر جون دې دې په غواري مرګ ناراضي زمون رښته دې زبا کته پرته نه کوي او ايت قص الدين وانا حي دې کې باندې ګټیا راضي او زبا جون دې سو کوئی او بکر صدیق سے یا سنرمو یا دور سخشو جو سوایا با او لیجمع اللہ علیکا موتتین اللہ پتا دو مگونہ نجمع کئی عمر ہوئی چھتا مر نہیں نو تخو مڑی او مطلب اگو ای بیا بجندی کی گی بیا مر کی نور امت ندی یہ عمر کی استعاد پارے دو مر گئی لیجمع اللہ علیکا موتتین اللہ پتا بارے دو مر گنمو کر رہی عمر سے کوئی اس کو اشم دغوا کی صحابہ ہوئی لکا ملتا چھتا آیات نو معلوم قل سنگر آزی افا ام انکا میتون و انہو میتون دایتی موی دایتی موی او دارنگی افا ام ماتا او قتلن قلبتم على آقابكم دایتو دے ہوئی عمر سے ابتلار سے صحابوی ممکنی ویچ دایتو نا اسرانو اسرانلو و بس دور پریشانی ویچ رزیر نچندر اغو تریو حق و ترہ تعدشول او بس دیکی طول عمر سے برا پاسے طول لا سی ورکو تزم خلیفہ ہے طول لاتو او لا سی ورکو طول لاتو او لا سی ورکو تزم خلیفہ ہے رسول علیہ الصلات والسلام متغر کے اشارہ اکڑا لہتا اس طبخ کے شو او چدے بزم خلیفہ ہے یہ طریقہ دارا بل طریقہ صدا اگر دارا چھ مخکنے خلیفہ نمو لکی خط لکی لکا او بکر صدیق سے عمر سے خط نکلے ہو عمر سے بارہ کی او شاپوش رحمت اللہ تعالی علیہ د سورۃ الشعراء په اخر کې خدا ته منډه وی کړه د سورۃ الشعراء په اخر کې هغه حد چې دن هغه ذکر کړی دی د شعراء په اخر کې هغه ته ورزله شابه او سیر اعلام النبلاء ما سره چې کوم دی اتیشتم جلد ولسم صفحه دا دي کزاله اتیشتم جلد ولسم صفحه دا حق تے بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما اوصى ابوبکر بن ابي قحافه دا غدی چې وصیت دی ابوبکر کوي عند خروجی من الدنيا دنیا نظم حين يؤمن المكافر ويتقي الفاجر خبري غړي وړي خلک کیسه چل کوي او هدار کی چې دسه دی ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب يا ويصدق اني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فتاسو باري ما خليفه سوق غرزاو عمر غرزاو فان يعدل كذا عدل كيف ذلك ظني بي زما بذا غمان دي ورجائي وان يجر او كذا ظلم زياده كاي ايسا كاي ظلم كاي ويبدل او تبدیلی کئی فلا اعلم الغیب زب غیب و نبقی کم وسیعلم الذین ظلمو ایم القلبی انقلبون وسیعلم الذین ظلمو ایم القلبی ازالت الخفا پا حوالا بانی ما سره سیارو عالم النبلا ما در حواله درک خپل نه دین معلومه شو دا چې مخکنی خلیفہ دروستو خلیفہ وقرنتیو کې نو مليکي سو طریقې شو درې سوچوي سره به طریقہ هغه دا ده چې مخکنی خلیفہ یو کمیټه مقرره کړي اهل الحل والعقد چې وته وي هغه مقرره کړي سبحان الله ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم قالوا الله خليفه کړه کو نو کړه هغه پیغمبر نو الله ماشي خليفه کړه او دا چې الله ابیا خليفه کړی دي ابا مشران دي دوی خلافت دي عمر رضی الله تعالی عنہ کمیټه نو مقرره کړی د شپو کسانو د شپو ته دو او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ ابیا شپو کسانو هغه مشر کو هغه قلد دی القوم الامر یټول کسانو ما ته خبره حواله کړل نو هغه بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ خليفه مقرره کړی خبر به کنه اوس دا استاد دلته جوش کوم طریقه ده د باچا وزیر اعظم او بلکې دا په دې طریقو کوم طریقه ده اره هر ولا کا خزب هغه ولا کا دا هغه سړي سره برابر ده له وړه رو فاسق باجر ټول برابر دي دې ته دې شرعي نظام او شرعي طریقه وي مليانو ته شرعي طریقه وي استغفر الله چو کو فرض کا به برخه ده پوجا باندې مسلمانی څنګه چلو کېږي نه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً خلافت مسله مر تاو کړه لاندې مسله د طریقې سره نور کتابونه چې په دې باندې ګوري اعلام الاعلام وګوره دا مسله حل کړل فصل الخطاب فی مزار الجمهوریت والانتخاب کا زبردست نوم ورته کې خو ده اپ یې تین ځله کاله پس پي بابا چلاسی اگر جمهوریت ای انتخاب اس عذاب اس تو عذاب اس تو عذاب اس واسه پنج سالا جنگ دارن زمین ملک بر خود تنگ دارن او دری ایام از حاتف شنیدم که بر مردار ہو غائے کلابس و از قال ربک الملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالو ندیوی اتجعل فیہا آیت پیدا کئی فدی کی من یفسد فی او اللہ کو مشورم در آغستی خان لا مشیر له لا مشیر له الله مشیر نشته ما او تاسو چل خی چې غره کار کوي دیو سر مشوره کوي ما او تاسو چل خبر الله مشوره ته محتاج دي مشوره کوي قالوا تجرفيا او ای دی آیت پیدا کوي پدې کی آ سوچ فساد کوي فساد بګي پدې کی دا فساد لري کله معلوم کو چې فساد بګي پدې کی خبر به شي کنه فساد بګي پدې کی وای دا غیب دانی وي نه دایې پریار نو معلومه کړ پریار چې دغه فسادات کو نو چې دې دای په دې خلیفګان چې دې په فسادات کوي چې څنګه یې غسیمه یې څنګه وخه راځي شریعت دې به دای دې خلیفګان دې په وړاندې کوي دوی مدا دا چې دای د خلیفټ کې نه معلومه کړ خلیفہ خلیفہ او خلیفہ خو دې چې پیسې لا کوي پیسې لا کوي نو پیسې لا کوه لکه چې جګړه راځي سره دي دینه دا معلومه کړلا چې دا چې درسه دی دایوا فساد وکړي ادا غوړ اعتراض نه ده خان اعتراض نه دی خپل خدمت تزار باندې کول دي چې الله موږ خدمت کوو موږ څه کمې نه کړې لکه شاګرد چې استاد ته تعبیر نه لري کوو تاسو کنه هغه خو دې ټکي نقصان نه کړې په خو راځي مې نقصان نه کړې بل سره مبارک دا چې دی چمو غستا عبادت کو دا خپل طاعت روان دي کول دي نه په ادم رسوله اعتراض کول دي نه الله تعالی په خبر باندې اعتراض کول دي خبر باندې څه کنه او دا جواب د دین دي خپل صفائی مقصود دا نور چې دین اغا دای مقصود نه چي د فساد کوي لکه خپل صفائی مقصود دا شام یو جواب دی دا جواب دا وای دی آیت پیدا کوي په دې کې آ سوچ روانه په کې په دې کې او کوي با او تویوی با منی دی او بل فناح قصرا و نحن نسبح لحمدکا و نقدس لک او منوائیو ستا صفت ستا او بیانو پاکی تالا را یو مطلب وائیو صفت ستا او پاکی بیانو تالا را صفات جمالیا چکم مخبت دی آدر لوائیو او صفات جلالیا اغدل وایو مطلب دا چې کوم دل ثابت دی اغدل وایو او چې کوم دل نفي دی اغدل نفي کو یو مانا او دویم مانا منگا پاکی بیانو سرد سراستان قصو او آئندہ کی بمستا صاحب استا پاکی بیانو پیشت بری مانی آئندہ کی یو قشو یو آئندہ کی سو پر قشنو دو ادریم منگا پاکی بیانو سرد سراستان یعنی دناکار سی پتون دی پاک گونو وانو قد نسلک او ستا ذاتم ده نقصان نا پاک گنو ستا صفتون هم ده نقصان نا پاک دی ستا ذات هم ده نقصان نا پاک دی سوشل سالو رما ونحنو نصبح بحمدکا من پاکی بیانو سرد سناستانا سرد سناستانا وانو قد نسلک او ده گناه نظار ستا سنو ستا دیر ایلو جنا وانو قد نسلک گناه نظار ستا دو ستاریه دې ورتاریه دی کینځه مته وځي نحن نسبح بحمدک بحمدک کی صفات د کمال شلو نسبح کی صفات د نقصان دی پاک غنو بحمدک صفات د کمال باندې موصوف غنو هو نقدس لک نصلی لک استا عبادت نکو نصلی لک استا عبادت نکو قال الله ولا جواب ورکو اني اعلم ما لا تعلمون بشکد پویګم ما پای باندې لا تعلم استاذ په نه پویګي بس ما ته پته را تاسو ته پته نشتا تاسو ته پته نشتا واخر دا